fosta sejjer nati xabaqa frosta. Mux kolla pero l-daw tal-uċuħ tosta. L-daw tal-silom twil u għarreqin. L-qrati mħabba fihom miftuħin. Il-mara jekk minnajr il-sinti twielet. Id-dinja tkun fil-gwiet ħadd ma jiġġieled. Ix-xebba hija l-gwaj tal-ġenituri. Imħabba fiha dawn dejjem bil-buri. Trid tilbes fuq il-moda, tfejjeż biss. Kapper skarpin kaltetti tixtri spiss. Jekk kont inqala aktar xaru s-sib, però jekk kuf titkera oxi fajġi. Titki bil-lejl binar trid tarus magħha. Sakemm jidħolha għax-xogħol il-papa tagħha. Bil-flus jekk dan ikollu jsib beċċu u ż-żewġu la fis ikun xikun. Indawru ftit il-frosta qal miż-żewġa. Il-mara hija wkoll gwajta żewġa. Bil-gdiedem lejlu nhar dejjem bil-buri. Daħqa fuq wiċċa rari sa bixturi. X'ħin isaqsi għax għandek tgħidlu fis. X'nilbes m'għandix dilwaqt noħroġ bil-qmis. U tnefqu libsa u kot kappell skarpin u dan ikun ta' spiss qal dal-miskin. Joħdi l-azzar kull jum jagħmel id-dejn. Jekk darba ma jaħux qatt ma ġib xejn. Fuq l-armla indawru naqra ftit il-frosta. Għax dina ħaqqa xeba il-għaliex tosta. X'ħin żewġa ikun katafru għabdu d-dar magħha. Kun taħseb lil minn taħta f'raġel tagħha. U l-veru u l-fuq wiċċa mbagħad iġġib. Wix tost u fuq resija taħtu s-sib. Minn taħtu titbaħalsa xejn mifloka. Li tfisser żewġ imiet u jinsilloka. Il-frosta indawru wkoll fuq il-kunjata. Nassiesa il-sin ħażin u demonjata. Fid-dar anqalli nkwiet ma tlaħħaqx magħha. Lill-binta tnassa spiss mar-raġel tagħha. Tgħidilha tħalleh xi oħroż flus ta' tiegħ. Abdul faċendi ftit mistreħ la tiegħx. Abdu jbennen it-tfal, tħalleh jinkiet. Il-kapuin lilu libsu d-dublet. Insomma tnassa spiss bil-lejl binar. Fejn hemm kunjata m'hemmx paċi fid-dar. Sawn ix-xeba frosta fuq in-nisa u kont inkompli kieku kelli l-wisa. Għax fuq in-nisa hemm xi tgħid bis-sħiħ, fuq xi ħużaża, fuq koroħu sbieħ. Issa il-Buddist ħadd isimgħu xeba frosta fuq l-irġiel.